El poll i la puça es volen casar. Com ens casarem si no tenim pa? Respon la formiga des del formiguer. Avant, avant les noces de pa ja en durem. De pa ja en tenim, i com ho farem? Respon el mosquit de dins del celler. Avant, avant les noces de vi ja en durem. De vi ja en tenim, car com ho farem? Respon la guineu des del galliner. Avant, avant les noces de car ja en durem. De car ja en tenim, però qui tocarà? I en respon el grill, que és bon sonador. Avant, avant les noces, que tocaré jo. Músic ja en tenim, però qui ballarà? Respon el gripau, que és bon ballador. Avant, avant les noces, que ballaré jo. Ballador ja en tenim, però amb qui ballarà? Respon la rateta de dins del graner. Lligueu-me bé els gatets, que jo ballaré. És com si se't purifiqués l'ànima. No creus que aquesta vida és meravellosa i val la pena viure-la plenament?